นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะตุนังอริยสัจจานังยะถาภูตังอัตถสนาสังสิริตังทีฆมัฏฐานังสาสุขาสวยวะชาติสุขีณโอกาสบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาลำดับญาณให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังสืบต่อไปการเทศลำดับญาณนี้เทศยากเพราะเหตุหลายประการหนึ่งยากทั้งผู้ฟังสองยากทั้งผู้เทศเทศลำดับญาณเป็นเทศภาษาใจเป็นผลของการปฏิบัติถ้ามีแต่พระเทศไม่มีโยมฟังก็เทศไม่ได้ถ้ามีโยมผู้ฟังนั้นไม่ได้ปฏิบัติก็เทศไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่เข้าใจก็จะเบื่อเพราะฉะนั้นต้องมีผู้ปฏิบัติด้วยจึงจะมีพระเทศและพระทำไมปฏิบัติก็เทศไม่ได้เทศยากเพราะมันเป็นภาษาปฏิบัติบัดนี้พร้อมแล้วผู้เทศก็มาผู้ฟังก็มีจึงสมควรที่จะมีเทศลำดับญาณโดยปรบเหตุที่คนโยมอุทัยชาวจังหวัดนครนายกนี้ได้ไปเข้ากรรมฐานที่วัดมหาธาตุเป็นเวลานานพอสมควรเมื่อตัวเองได้ปฏิบัติได้ผลดีแล้วก็นึกถึงพี่น้องญาติมิตรทั้งหลายชาวจังหวัดนครนายกจนอุตส่าห์มาเปิดบ้านสอนกรรมฐานขึ้นเป็นส่วนย่อยๆก็ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากญาติโยมชาวพุทธหลายเพิ่มขึ้นโดยลำดับสถานที่บ้านคับแคบทั้งอาหารการอยู่การฉันก็จะต้องเป็นภาระของโยมจึงได้พากันขยายมาวัดนี้สมภารเจ้าวัดก็เป็นพระใจสิงเมื่อญาติโยมน้อมพระธรรมมาก็ยอมรับเจ้าคณะจังหวัดท่านก็มีส่งเสริมให้กำลังใจเต็มที่แม้วันนี้ไม่ได้อาตมาก็ไม่ได้อาราธนาไม่ได้มนต์หรอกท่านได้ทราบข่าวท่านอุตส่าห์มานั่งเป็นประธานอยู่ที่นี้อันนี้แสดงถึงความพร้อมเพียงของทางคณะสงฆ์มีเจ้าคณะจังหวัดผู้เป็นสังฆปาโมกนำหมู่นำคณะภายในจังหวัดนี้มาส่งเสริมให้กำลังใจด้วยในฝ่ายบ้านก็มีคุณโยมอุทัยและญาติโยมทั้งหลายตระกูลอะไรชื่อวัฒนะเศรษฐีถาวรนั่นก็ให้กำลังใจเป็นที่ตลอดญาติโยมทั้งหลายทุกคนหน้าพากันมาปฏิบัติอยู่สถานที่นี้จึงได้เปิดโอกาสให้มีเทศลำดับญาณอาตมาจึงได้มาเทศให้ท่านฟังในโอกาสบัดนี้จึงขอแสดงความขอบใจต่อฝ่ายคณะสงฆ์มีท่านเจ้าจังหวัดเป็นประมุขเป็นประธานสังฆปาโมกเป็นหัวหน้าสงฆ์ในจังหวัดนี้และก็มีสมภารจังหวัดเป็นรองมาช่วยแบ่งเบาภาระท่านทวีก็ได้อกเอาใจใส่จิตพระศาสนาทั้งสองด้านด้านพัฒนาถาวรวัตถุก็วัดวาสะอาดเรียบร้อยสืบต่อจากบุรพาจารย์มาโดยลำดับโบสถ์ก็มีศาลาก็งามน้ำใจเจ้าของก็ดีด้วยเป็นพระเถระใจสิงหนักในการพัฒนาหนักในการเผยแผ่ศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าญาติโยมก็เป็นผู้ที่อุปถัมภ์บำรุงทุกอย่างเมื่อพร้อมเพียงกันอย่างนี้การปฏิบัติก็เป็นสัปปายะ 1. เสนาสนะที่อยู่ที่ใสก็สะดวกสบาย 2. บุคคล 3. อาหาร 4. ธรรมะ 5. ดินฟ้าอากาศเรียกว่าอุตุ 6. อิริยาบถ 7. การพูดจาปราศัยก็อยู่ในวงนักปฏิบัติเมื่อพร้อมในสัปปายะชนนี้สมควรแล้วเป็นแหล่งที่จะเป็นปฏิรูปประเทศอันที่เหมาะอันควรแก่การได้เจริญกรรมฐานท่านทั้งหลายตั้งสมรภูมิถูกต้องแล้วจึงขออนุโมทนาสาธุการขอให้ส่งเสริมเรื่อยๆไปเจริญแน่เพราะว่าศาสนานี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีธุระสองประการหนึ่งคันธุระได้แก่การศึกษาเล่าเรียนคำสั่งสอนของพระเจ้าปัตไตรปิฎกอรรถกถาฎีกานักธรรมตรีนักธรรมเอกมหาสามประโยค4 5 6 7 8 9ประโยคนี่เป็นฝ่ายคันธธุระฝ่ายด้านวิปัสสนาธุระนั้นมีแต่ตำราคณะสงฆ์ยังไม่มีแม่กองสมถะแม่กองวิปัสสนายังไม่มีก็มาเริ่มต้นจากพวกเราที่เป็นชาวพุทธนี่แหละต่างคนต่างหาเพราะต่างคนต่างอยากได้เป็นธุระในศาสนา วัดที่จะเจริญรุ่งเรืองเต็มที่ต้องมีธุระสองอย่างคันธธุระวิปัสสนาธุระท่านทวีวัดนี้นำญาตินำโยมพัฒนาวัดสวยสมงดงามไม่พอพัฒนาจิตใจศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองก็เพราะเหตุสองอย่างวัตถุก็เจริญใจคนก็งามวัดที่ดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านที่สวยพอมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดขัดกันช่วยยิงอวยใครถ้าขัดกันก็มาลายทั้งสองทางอันนี้เราได้แล้ววัดก็งามน้ำใจโยมก็ดีฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤดูกาลทำไมฝนจึงดีปีนี้โยมลองนึกดูให้ดีนะถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกธรรมิกสูตรพระพุทธเจ้าเทศไว้ในพระไตรปิฎกว่าถ้าประชาชนห่างเหินจากพระศาสนาศีลธรรมของคนลดลงห่างลงไปเทวดาก็คนไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมเทวดาก็พลอยให้ฝนฟ้าตกต้องไม่ถูกฤดูกาลข้าวในนาปลาในน้ำก็แก่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาหารพืชพันธุ์ธัญหารก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์คนไปบริโภคอาหารที่ไม่แก่วิตามินไม่ดีก็เกิดโรคไม่มีกำลังวังชาแข็งแรงที่โรคออดแอดแอดเมื่อข้าวปลาอาหารดีฝนฟ้าดีคนอยู่ในศีลในธรรมข้าวในนาปลาน้ำอุดมสมบูรณ์พระองค์ตรัสไปว่าอย่างนั้นปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่5เมษายน2525ประธานโอวาทให้ประชาชนชาวไทยและฝ่ายรัฐบาลก็มีพื้นฐานค่านิยมอีก5ประการท่านสงฆ์ก็มีกุศลสมาทานอีก 2-3 ข้อไปประกาศทุกบ้านทุกเมืองทุกวัดทุกตำบลทุกอำเภอทุกหมู่บ้านให้ญาติโยมพระสงฆ์องค์เจ้าหันหน้าเข้ามาสู่ศาสนาเทวดาก็อนุโมทนาฝนฟ้าก็ตกสังเกตดูปีนี้พอขึ้นวัดสาณะฤดูฝนตั้งแกรม1ค่ำเดือน8ฝนตกมาลุยว่าเลยฮะนี่ก็เพราะคนอยู่ในศีลจริยธรรมวันนี้มันก็ตกตลอดนี่ก็คือความชุ่มชื่นจะเกณฑ์เพราะเราอยู่ในศีลจริยธรรมจึงขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายไว้ในโอกาสนี้ด้วยให้ช่วยกันเผยแผ่อย่างนี้กองทัพธรรมของพระพุทธเจ้าจึงจะเจริญรุ่งเรืองประชาชนจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขต่อไประหว่างโรงเรียนปิดเทอมเช่นและดูแลสมภารเจ้าวัดก็ควรจะได้จัดให้มีบวชลูกหลานเป็นเนนน้อยบวชภาคฤดูร้อนในราวสัก1เดือนจะได้อบรมลูกหลานของเราเพราะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่วันหน้าเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญเราทำอะไรลูกหลานของดีก็มีทางเดียวเท่านี้แหละให้พากันช่วยกันเมื่อลูกหลานเราดีแล้วเด็กวันนี้ก็จะเป็นเจ้าขุนมูลนายสืบต่อไปในภายภาคหน้าอันนี้ก็เป็นกุศโลบายอันหนึ่งจึงขออนุโมทนาสาธุการล่วงหน้าไว้ในโอกาสนี้ตอนนี้ก็เทศลำดับญาณการเทศลำดับญาณเทศนานผู้ฟังเหนื่อยเอามือลงได้นั่งเอามือลงต่อให้ตั้งใจฟังมือขวาทำมือซ้ายแบบฟังให้เข้าใจเพราะการเทศนี่มันเทศอย่างนี้หนึ่งเทศเอาบุญก็มีนะโยมนะฟังให้ดีเทศเอาบุญนี่หมายความว่าโยมอยู่ตามศาลาฟังเทศฟังธรรมไม่รู้เรื่องหลับตาฟังลืมตาฟังฟังไปเถอะตั้งใจฟังได้บุญแล้วตายด้วยจิตนี้ต่ำที่สุดไปมนุษย์สูงไปสวรรค์ได้สองฟังเอาคงหูอันนี้ต้องจดต้องจำต้องบันทึกเทปอะไรไว้สามฟังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยท่านทลายห่วงนอนบ้างคุยกันบ้างล้างคุยล้างชามบ้างเสียงไม่ชัดบ้างก็อุตส่าห์ฟังฝ่ายก็ได้บุญอยู่เป็นอุปนิสัยปัจจัยสี่ฟังปฏิบัติอันนี้ฟังเพื่อปฏิบัติหมายความว่าผู้ฟังต้องกำหนดกรรมฐานไปด้วย5ฟังเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนี่วันนี้ฟังเพื่อพิสูจน์ผลการปฏิบัติของท่านว่าท่านปฏิบัติมาไม่ได้ผลไปแค่ไหนได้ถึงญาณไหนสำเร็จมรรคผลนิพพานชั้นไหนหรือยังไม่ถึงหรือได้แค่ไหนกันแน่ท่านจะได้พิสูจน์ข้อวัดปฏิบัติต้องจังใจฟังว่าถึงญาณไหนแล้วยังอยู่อีกญาณไหนปฏิบัติอย่างไรจึงจะถึงต้องตั้งใจฟังความรู้ก็เอาถ้าได้บุญก็เอาถ้ามีเวลาฟังเลยนะปฏิบัติก็เอาถ้าได้โอกาสตรวจดูผลเช็คดูผลก็เอาแต่จุดมุ่งหมายจะให้ท่านดูผลการปฏิบัติของท่านวันนี้จึงเทศลำดับญาณข้อสุดท้ายเทศลำดับเทศก็ฟังเทศเพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่พ่อแก่แม่นั่นอีกก้อนหนึ่งนี่เราก็จะให้ด้วยเอาจบแล้วเป็นความมุ่งหมายแต่ต้องโปรดเข้าใจไว้ว่าไม่ใช่พระอาจารย์ผู้เทศเป็นคนตัดสินให้ว่านายกนายขอสำเร็จเป็นพระโสดาบันสกิทาคานาคาหรือเป็นพระอรหันต์นะผู้เทศก็ตัดสินไม่ได้ผู้สอบก็ตัดสินไม่ได้พระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะตัดสินได้แต่มีข้อพิสูจน์มีข้อตัดสินที่พระพุทธเจ้าวางไว้ในพระไตรปิฎก แต่ได้นำหยิกยกออกมาให้ท่านทั้งหลายพิจารณาตัวของท่านทั้งหลายเองเอาละอารัมภบทพจนกถาจบแล้วท่านผู้ใจบุญทั้งหลายตอนนี้เทศลำดับญาณคำว่าญาณแปลว่าปัญญาปัญญานั้นมี3 1สุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังท่านฟังพระเทศท่านอ่านพระไตรปิฎกท่านเรียนจากพระสงฆ์องค์เจ้าท่านได้ความรู้เรียกว่าสุตตมยะพระเนนเรียนรับธรรมตรีโทเอกปริญญาประโยค3 4 5 6 7 8 9จำได้ท่องได้เทศได้สอนได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นความรู้ขั้นหนึ่งสุตตมยะเข้าทางหูดูทางตา2จินตามยปัญญาคิดนี่เอาไม้มาทำเป็นรูปธรรมะแน่เอาอันนี้มากระดาษมาทำเป็นรูปอะไรต่างๆไงไฟฟ้าหรือจินตามยปัญญาเครื่องขยายเสียงนาฬิกาจินตามยปัญญาตลอดจนนึกถึงร่างกายของท่านเป็นอนิจจังทุกขังตาจินตามยปัญญานี่อีกขั้นหนึ่ง3ภาวนามยปัญญาเกิดจากการปฏิบัติล้วนเพราะฉะนั้นวันนี้เทศปัญญาขั้นที่3เรียกว่าภาวนามยปัญญานะเกิดจากการเจริญวิปัสสนาญาติโยมผู้ใจบุญทลายทางเดินของเราน่ะผู้เป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าว่ามีอยู่7สาย1ทางไปนรกได้แก่โทสะคือความโกรธนรก457ขุมอยู่ใต้พื้นดินตายด้วยโทสะตกนรกเดี๋ยวนี้เราคนแล้วนะทุกคนไม่ไปนรกแล้วมาเกิดเป็นคนแล้วนี่เพราะโทสะของเรามีน้อยเราจึงไม่ไปบุญของเรามีมากกว่าเส้นที่สองไปเป็นเปรตอสุรกายเปรตเขาเรียกผีหลอกอสุรกายตัวกว่าเปรตเช่นเหมือนกับหมาไทยหมาฝรั่งหมาไทยก็หมาแต่มันตัวเล็กหมาฝรั่งหมาแต่มันตัวโตอสุรกายโตกว่าเปรตพันเดียวกันชอบอยู่ตามป่าตามเทือกเขาที่เย็นๆนะชอบอยู่อย่างนั้นป่าทึบนั่นเรียกว่าอสุรกายโตกว่าเปรตเราเรียกกันว่าผีหลอกตายด้วยโลภะไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายเราคนแล้วนะสามตายด้วยโมหะหลงคนพ่อลืมคนพ่อคุณแม่ลืมคุณพระพุทธพระธรรมสงฆ์นึกว่าหมาดีกว่าคนนี่เหล่านี้เป็นต้นหรือหลงในสมงจีวรพระติสสะหลงจีวรได้จีวรใหม่มันก็จะห่มไปเป็นบาทสวยในวันพรุ่งนี้พอเป็นลมตายใจไปห่วงจีวรเกิดเป็นเหล็กนายโกตุหาริกะพาเมียไปหาอยู่กินบ้านหนึ่งมันอดอยากยากแค้นบ้านเดิมไปคอยนั่งรับเศษอาหารพระเมียเอาอาหารมาให้ที่ทานได้มากนะอาหารมากอาหารไม่ย่อยเวลาใจจะขาดเห็นหมาที่เมื่อก่อนนั่งอยู่หมาตัวนั้นนอนอยู่เก้าอี้ข้างหน้าพอใจจะขาดนึกถึงภาพหมาวับเกิดในท้องหมาเป็นลูกหมาในโมหะมันไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราพ้นแล้วชาตินี้ไม่ไปแน่เส้นที่4มามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงเอาอะไรเป็นเครื่องวัดศีล5แล้วก็กุศลก็บวชจิตพวกเราเดินสายนี้จึงได้เกิดเป็นมนุษย์นี่เราอยู่สายนี้นะทีนี้สายที่5ไปสวรรค์มหากุศล8ที่กำลังฟังเทศอยู่เดี๋ยวนี้สร้างธรรมะกระทอดกระถินทอดผ้าป่าสามัคคีใส่บาตรเหล่านี้เป็นสายที่5เป็นทางไปสวรรค์ขณะนี้อยู่สายนี้นะสายที่6ไปพรหมโลกเจริญสมถะได้ฌานไม่ได้ฌานก็ไปไม่ได้ต้องได้ฌานจึงจะไปได้เจริญเฉยๆก็ไปแค่สวรรค์กับมนุษย์ต้องได้บรรลุปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานปัญญาฌานจึงจะไปพรหมโลกได้สายที่เกิดไปนิพพานทีนี้เราจะเดินสายนี้นะที่เทศวันนี้เทศสายไปนิพพานนี้นิพพานจะดับกิเลสปฏิบัติอย่างไรจึงจะถึงนิพพานต้องเจริญวิปัสสนาวิแปลงไงแปลว่าแก้ปัสสนาแปลว่าเห็นเป็นชื่อของปัญญาวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้ง1เห็นปัจจุบัน2เห็นรูปนาม3เห็นพระไตรลักษณ์4เห็นมรรคผลนิพพานนี่ตอบย่อๆถ้าตอบอย่างกลางๆวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นวิสุทธิคือความบริสุทธิ์7ขั้นนับตั้งศีลวิสุทธิศีลบริสุทธิ์จิตวิสุทธิใจบริสุทธิ์ทิฏฐิวิสุทธิความเห็นบริสุทธิ์เป็นต้นจนถึงญาณทัศนวิสุทธิถ้าตอบพิสดารที่สุดวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นปัญญา16ขั้นนี่จะเทศอันนี้16ขั้นเทศละเอียดนิดหน่อยนะปัญญาจึงแปลว่าปัญญาอันเกิดจากการเจริญวิปัสสนาส่วนเจริญอย่างไรนั้นคุณโยมอุทัยมาสอนแล้วคุณสุวิมลกับพระมาช่วยกันสอนอยู่ที่นี่แล้วนำมาให้โยมแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดว่าปฏิบัติอย่างไรเอาแต่ผลเรียกว่าญาณเป็นผลของการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติถูกแล้วมันจะเกิดผลคือญาณญาณคือปัญญาปัญญาเกิดจากการปฏิบัติ16ขั้นฟังเอาแต่เสียงจำมองไม่เห็นไม่เป็นไรเลขหนึ่งอยู่ไกลไม่เห็นแล้ว อาตมาอ่านให้ฟังมีเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16นี่ญาณ16คือปัญญาเกิดจากการปฏิบัติ16ขั้นปัญญาขั้นนี้เป็นปัญญาตัดกิเลสปัญญา2ขั้นนั้นเป็นปัญญาหาข้าวกินหาเงินหาทองในโลกมนุษย์เป็นเหมือนดาบสองคมใช้ผิดก็ให้โทษเช่นระเบิดปรมาณูลูกเดียวเกาะญี่ปุ่นทิ้งซะตาย 60,000 เลย2ลูก 120,000 ยกธงขาวทิ้งต่อไปแหลกเลยเมืองญี่ปุ่นนี่นี่เขาเรียกกินตามยปัญญาเป็นปัญญาหาข้าวกินหาเงินหาทองไม่ใช่ปัญญาบละกิเลสส่วนปัญญาละกิเลสพระพุทธเจ้าว่าได้แก่วิปัสสนาเราเรียกกันว่าญาณแปลว่าปัญญาคือผลของการเจริญวิปัสสนาแล้วมันจะออกผลมา16ขั้นนี่จะเทศขั้นนี้นะนี่โปรดฟังให้ดีขั้นที่1เรียกว่านามรูปปรเฉทญาณนามแปลว่านามคือใจทุกคนมีแล้วรูปแปลว่ารูปคือกายทุกคนมีแล้วปริเฉทะแปลว่าแยกญาณปัญญารวมความว่านามรูปปรเฉทญาณมีปัญญาสามารถแยกรูปกับนามออกจากกันได้ให้เห็นคนไม่เป็นคนเห็นเป็นอะไรฟังเบื้องแรกให้กำหนดพองหนอยุบหนอก่อนอ้าวถามพองกับยุบอันเดียวหรือคนละอันคนละอันถ้าใครเห็นอันเดียวผิดแยกไม่ออกพองกับยุบอันไหนปรากฏชัดพองชัดกว่ายุบพองกับยุบอันไหนสั้นอันไหนยาวยุบยาวกว่าพองพองทั้งหนึ่งมีกิริยะถ้าคนหยาบละเอียดละเอียดสองต้นพองสุดพองละเอียด3ต้นพองกลางพองสุดพองละเอียดเข้าจะเห็น4ตอน5ตอน6ตอนแล้วแต่ใครจะเห็นถูกกันนั้นอานิยานที่1แยกรูปออกแล้วพองพองกับพองยุคโบราณพองนี่เป็นรูปอย่างหนึ่งยุบเป็นรูปอย่างหนึ่งทีนี้ถามต่อไปอีกพองน้องเอาอะไรว่าเอาใจกับรู้ใจที่รูปพองน้องกับใจที่ว่ายุบหนอขณะเดียวลบคนละขณะคนละขณะใจเดียวลบคนละใจคนละใจถ้าใครเห็นว่าใจเดียวเดียวตัวนี้แหละตัวมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าสักกายทิฏฐิเห็นว่าเป็นใจเดียวใจเดียวนี่ตัวโลภะตัวนี้นี่ตัวตัณหาเห็นอย่างนี้กับทิฏฐิบอกกันเข้าเขาเรียกว่าโลภะทิฏฐิกตะสัมปยุตตกิจหลักอภิธรรมเรียกอย่างนั้นสำนวนพระสูตรสังโยคเขาเรียกสักกายทิฏฐิเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอภิธรรมเรียกว่ามีทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดด้วยมีโลภะเข้าไปประกอบด้วยเขาเรียกโลภะทิฏฐิสัมปยุตตกิจมันมีอยู่4ดวงตัวนี้แหละที่ดื้อที่สุดมีแต่รูปกับนามแล้วอ้าวตัดตาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นสีอะไรสีขาวสีขาวกับตาอันเดียวกันแล้วคนละอันคนละอันสีนี่เป็นรูปอันหนึ่งตาประสาทตาเป็นอันหนึ่งคนละอันถ้าใครเห็นว่าอันเดียวอันเดียวนี่คือแยกไม่ออกเอาถ้าเห็นว่าอันเดียวอาตมาเอาอันนี้กลับกรุงเทพเราตาโยมยังอยู่ไหมยังอยู่เอ๊ะถ้าอันเดียวมันก็ติดรถอาตมาไปรับบ้านเลยสินี่มันไม่ติดคือคนละอันเห็นไหมนี่แยกรูปสีกับตานี่เป็นรูปเห็นนี่ใครเห็นเนี่ยใครเห็นเอาโยมดูตอบในใจใครเห็นใครตอบตาเห็นผิดแล้วคนตายใหม่ๆตามีไหมมีเห็นไหมไม่เห็นอาตมาไปรดน้ำศพสังฆราชจวนสังฆราชปลดสังฆราชปนสังฆราชวัตเกตห้าสังฆราชตามีแต่ไม่เห็นน่ะขาดอะไรขัดใจแต่โลกว่าตาเห็นที่จริงตาไม่เห็นใจเห็นเหมือนอย่างนี้โยมนี่คงนามีเวลาชาวบ้านอาตมาเป็นเด็กพ่อแม่พาไปไถนาอาตมาเป็นลูกชาวนาโน้นผูกควายไว้โน้นขบวนไว้โน้นหัวนาโน้นมันมีที่กินหญ้าปูไว้โน้นเสือกผูกไว้พ่อกับแม่พามากินอาหารที่เถียงนาทางนี้เขาเรียกกัดเถียงนากับทอมน้อยกลางนาทางนี้นี่เรามองไปเชือกวัวขาดเชือกวัวขาดบางทีอาตมาเลี้ยงม้าสี่ตัวน่ะเชือกม้าขาดเลยโอ้ยพ่อบอกลูกวัวขาดวัวขาดม้าขาดควายขาดอะไรขาดโยมเชือกใช่ไหมล่ะถ้าม้าขาดมันก็ตายวัวขาดก็ตายควายขาดก็ตายเชือกขาดแต่แม่บอกวัวขาดวัวขาดอาตมาก็วิ่งไปมันเชือกมันขาดนี่เหมือนกันเหมือนกันไอ้ใครเห็นนะโยมตาที่จริงไม่ใช่ตาใจเห็นบาลีเรียกว่าจักขุวิญญาณจิตดวงหนึ่งอาศัยประสาทตาเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับแล้วเกิดแล้วก็ดับแล้วนี้แหละนามแยกขาดตาโยมออกแล้วนะเห็นตากับสีเป็นรูปเห็นเป็นนามตาโยมหายแล้วท้องโยมหายแล้วนะตาโยมหายแล้วนะหูกับเสียงอ้าวเสียงอาตมาได้ยินไหมได้ยินก้องศาลาแล้วเสียงกับหูอันเดียวกันแล้วคนละอัน คนละอันถ้าอันเดียวกันอาตมาหยุดพูดเสียงหายแล้วหูโยมไม่หายอ่ะถ้ามันอันเดียวกันมันก็หูหายไปด้วยขาดไปด้วยนี่มันไม่ขาดเพราะคนละอันนะอ้าวฟังให้ดีเนี่ยแหมได้ยินแล้วมันก็หายแล้วนะเสียงหายหูยังอยู่โมเสียงหายหูยังอยู่มันเป็นคนละอันเสียงอันหนึ่งหูอันหนึ่งเสียงเป็นรูปเรียกว่าสัทธรูปรูปนี้เห็นไม่ได้แต่กระทบได้บาลีว่าอนิทัศนสัพปฏิฆาธรรมาธรรมะทั้งหลายเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ลมนี่ก็ไม่เห็นตัวเห็นแต่ใบไม้ปลิวแต่มาถูกตัวเราเย็นเสียงก็ไม่เห็นตัวแต่มากระทบหูเรารู้นี่เรียกว่ารูปทั้งนั้นหูกับเสียงเป็นรูปได้ยินเป็นนามตัดหูโยมทิ้งแล้วโยมมีแต่รูปกับนามจมูกกับกลิ่นโยมได้กลิ่นหอมกลิ่นกับจมูกนี่เป็นรูปกลิ่นนี่ก็เป็นรูปไม่เห็นตัวแต่มีอยู่หอมเหม็นผู้ที่รู้นี่เป็นนามคือใจคนตายจมูกดีเอาอะไรไปใส่ไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีใจเพราะที่รู้นี่คือนามได้แก่ใจนะกลิ่นกับจมูกเป็นรูปผู้ที่รู้กลิ่นเป็นนามตัดจมูกออกแล้วลิ้นกับรสวันนี้ทานอาหารว่าหยกหยกอาตมาก็ทานข้าวเหนียวก็ไก่ย่างชักจะมึนๆแล้วโยมมันชักจะง่วงนอนเพราะอะไรข้าวเหนียวมันข้าวเหนียวมันเลี้ยงเม็ดหรือไงก็ไม่รู้นะแต่ยังพอเทศได้อยู่หรอกไม่เป็นไรหรอกโยมข้าวเหนียวมาเลี้ยงเลยฉันข้าวเหนียวก็ไก่ย่างซะเลยชักจะซึมๆไปหน่อยนะนี่แหละลิ้นกับรสเนี่ยเป็นรูปโยมรสอาหารหวานมันเค็มเปรี้ยวนี่เป็นรูปแล้วลิ้นก็เป็นรูปแต่ผู้ที่รู้ว่ารสนี่อร่อยไม่อร่อยหวานมันเค็มเปรี้ยวนี่ใจไม่ใช่ลิ้นนะคนตายลิ้นมีแต่ไม่รู้เพราะขาดใจนะนั่นแหละลิ้นกับรสเป็นรูปผู้ที่รู้รสหวานมันเค็มเปรี้ยวเป็นนามเอาหมดนะโยมร่างกายทั้งหมดตั้งแต่หัวโยมตั้งแต่ผมถึงเล็บนี่เป็นรูปเสื้อผ้าที่โยมใส่อยู่เดี๋ยวนี้รัดตัวโยมอย่างนี้ก็เป็นรูปแต่เวลามาถูกตัวโยมแล้วมันรู้สึกยังไงเย็นร้อนอ่อนแข็งบางทีก็เย็นบางทีก็ร้อนบางทีก็อ่อนบางทีก็แข็งนี่แหละผู้ที่รู้เนี่ยคือหนักได้เจ็ดใจแล้วนี่แหละญาณที่หนึ่งแยกรูปกับนามออกจากกันให้เห็นว่ามีแต่รูปแต่นามและมีคนไหมที่เนี่ยนั่งอยู่นี่ใครตรงไหนเป็นรูปเนาะโยมโอไทยนั่งอยู่นี่ตรงไหนเป็นรูปตั้งแต่ผมถึงเล็บเป็นรูปตรงไหนเป็นนามใจเป็นนามนั่งอยู่นี่ใครนั่งใครรู้ใครนั่งใครรู้นามเป็นคนรู้พูดนี่ใครพูดรูปพูดใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้ประนมมือใครประนมรูปประนมใช่ไหมใครเป็นคนรู้นามใช่ไหมไอล่ะใครไอรูปใช่ไหมใครเป็นคนรู้นามคือใจเป็นคนรู้ไปถ่ายหนักถ่ายว่าไปใครเป็นคนซูมิมอนใครรู้ใครเป็นคนรู้ไปขี่ใครขี่ใครรู้นั่งอยู่นี่ใครนั่งใครรู้ไม่มีคนมีแต่รูปกับนามนี่ญาณที่หนึ่งนี่เขาเรียกจริงโดยปรมัตถ์ส่วนชื่อคุณโยมอุทัยคุณสุวิมลนี่เขาเรียกจริงโดยสมมติขณะนี้สมมติสุวิมลขณะนี้สมมติว่าอุทัยใช่ถูกแล้วพ่อกับแม่ที่ตกจากท้องพ่อท้องแม่ไม่มีชื่อเหล่านี้มาตั้งทีหลังแต่รูปกับนามมีมาแล้วเพราะฉะนั้นมาสมมติขึ้นสมมติว่าโยมแม่อาตมาไม่มีลูกสิบคนนางนั่นชื่อบุญนางนั่นชื่อศูนย์นางนั้นชื่อปุ่นนางนั้นชื่อเพียงชื่อเครื่องชื่อพุ่มสมทมอะไรว่าไปเพราะอะไรอ่ะถ้าไม่ตั้งชื่อก็เรียกไม่ถูกมีลูกสิบคนรูปนามมานี่มันก็มาทั้งโหลเลยเขาจะตั้งชื่อเสียนี่เลยจริงโดยสมมติเปลี่ยนได้อาตมานิโยมแม่ตั้งชื่อหนึ่งชื่อหนูคายเสร็จแล้วสมเด็จมาเปลี่ยนโชดกแหมนี่มันเปลี่ยนได้คือจริงไม่จริงอ่ะเขาเรียกจริงหลอกเบื้องแรกเขาตั้งชื่ออย่างนี้ก็เป็นแล้วแต่พอเปลี่ยนหายไปแล้วชื่อเดิมมาเป็นเจ้าคุณเปลี่ยนที่แล้วมหาโชดกตายไปอีกแล้วมาเป็นเจ้าคุณอุดมวิชยานเลื่อนจากอุดมมาเป็นเจ้าคุณราชสิทธิมุนีเลื่อนจากราชมาเป็นเทพสิทธิมุนีแค่ชื่อที่ตั้งมาตั้งมาก็หมดไปนี่เขาเรียกจริงโดยสมมติพอเปลี่ยนแล้วหายแต่ยังสมมติอยู่ก็ยังเป็นอยู่นี่จริงโดยสมมติ ส่วนเราเรียนนี้จริงโดยปรมัตถ์คือจริงจริงๆมีตั้งแต่เกิดจากท้องแม่แม้จนกระทั่งตายเกิดอีกก็มีอยู่อย่างนี้นี่เขาเรียกจริงโดยปรมัตถ์มีสักแต่ว่ารูปกับนามเท่านั้นไม่มีสัตว์ไม่มีคนตัวตนเราเขาเลยแต่ต้องเข้าใจให้ถูกไม่ใช่กลับไปบ้านแล้วคุณโยมมนไทยกลับไปบ้านสุสีมนไปบ้านแล้วน้องเรียกอ้าวพี่มาแล้วเหรอเฮ้ยไม่ใช่สุสีมนมีแต่รูปกับนามไม่ใช่อย่างนั้นเขาเรียกว่าพี่มาแล้วหรือใช่น้องเอ๋ยพี่มาแล้วแต่ในใจรู้ถึงเขาจะเรียกว่าพี่ก็คือรูปกับนามอันนี้จะเรียกว่าน้องคือรูปกับนามปัจจัตตังเวทิตโพวิญญูหิรู้เฉพาะตัวของเรารู้แล้วได้ประโยชน์อะไรกิเลสตัณหามันจะลดลงตัวมานะตัวทิฏฐิมันค่อยลดลงลดลงลดลงนี่แหละพระเจ้าวิธีเอากิเลสออกอย่างนี้นี่ตัวสักกายทิฏฐิแต่ก่อนเห็นว่าเป็นเราเห็นว่าเป็นเขาใครด่าก็เขาด่าเราเขาดูถูกเราเขาเหยียดหยามเราเอาเราเข้าไปเอาเราเข้าไปไม่ได้คิดให้ซึ้งแต่เมื่อมาปฏิบัติเราจะเห็นว่าเอ๊เขาด่าเราเอาอะไรด่าเอาปากด่าเวลากินข้าวอะไรกินเอาปากกินแล้วใครอิ่มคนไหนกินคนนั้นอิ่มแล้วเอาปากมาด่าเขาใครจะได้บาปเห็นแล้วคนไหนด่าคนนั้นได้ถ้าเขาด่าเราเขาเอาปากเขาด่าเขากินข้าวเขาอิ่มเองกินข้าวเหนียวกับไก่ย่างเขาก็อิ่มเองโยมไม่ได้ทานด้วยไม่อิ่มแล้วแล้วเมื่อเอาปากไปด่าเขาใครมันจะได้บาปอ้าวลองนึกดูสินี่เราเห็นขึ้นมาแล้วโอ้เราไม่ได้บาปหรอกเดี๋ยวอย่าไปรับนะล่ะเขาด่าปุ๊บโกรธปั๊บนี่เราไปรับแล้วมันเหมือนอย่างนี้เอ้านี่อุจจาระดมเสียเขาเอาอุจจาระใส่มือมาให้เราดมเราไปแตะมันก็ติดมือเรามันก็เหม็นจมูกเราไม่แตะมันเป็นของเขาบันดังคำเหมือนกันอย่างนี้โยมถ้าเห็นชัดแล้วมันเห็นไม่น่าโกรธกันเลยเขาด่าด่าไปเขาเอาบาปเข้าตัวเขาทั้งนั้นเราอย่าไปรับเขาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปฏิวิโดกตัดเสวะเตนะปาปิโยโยกุทังปริกุทติผู้ใดโกรธต่อคนโกรธก่อนคนนั้นเลวกว่าคนโกรธก่อนเอาลองนึกดูจริงไหมนี่มันจะลดลงเหมือนรถมีเบรกห้ามแต่ก่อนพอปุ๊บปั๊บด่าตลอดว่ากันเลยเขาคำเราก็คำได้แต่ขั้นมาปฏิบัติแล้วจิตมันลดมันเบาลงไปเบาลงไปนี่เป็นหลักสัจธรรมเนี่ยเห็นว่ามันมีแต่รูปกับนามนิยามที่หนึ่งนามะรูปะปริเฉทยานแยกรูปกับนามออกจากกันให้เห็นว่ามีแต่รูปกับนามนั่งอยู่นี่แค่นั่งรูปนั่งมีคนไหมไม่มีมีอะไรรูปกับน้ำเหมือนกับน้ำทะเลโยมไปประเทศไหนอาตมาไปอังกฤษฮอลแลนด์ฟินแลนด์สวิตเซอร์แลนด์อเมริกาแคนาดาเข้มทั้งนั้นนี่แหละธรรมะมีรสเป็นอันเดียวชาติใดภาษาใดก็เหมือนกันอย่างนี้อุปมาง่ายๆอย่างนี้โยมเนี่ยนี่เขาเรียกอะไรโยมเนี่ยธรรมะใช่ไหมเนี่ยลองนึกดูสิเนี่ยแล้วอันนั้นเขาเรียกอะไรโต๊ะหมู่อันนั้นบานหน้าต่างอันนั้นประตูอันนี้กระดานปูพื้นเอาอะไรทำไม้เนี่ยเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าหูอันนี้เขาเรียกจมูกอันนี้เขาเรียกว่าคางอันนี้เขาเรียกว่าผมอะไรรูปเนี่ยย่อลงมาเหลือนิดเดียวแต่เนี่ยข้อเท็จจริงมีแต่รูปทั้งนั้นใจก็เป็นนามเหลือเท่านี้นะจบแล้วนะแยกรูปกับนามออกผู้ปฏิบัติตอบได้พองกับยุบเป็นคนละอันถูกแล้วครึ่งหนึ่งใจที่กำหนดพองกับใจกำหนดเป็นคนละใจถูกแล้วถูกแล้วตอบเท่านี้พอแล้วแต่ที่อธิบายมานี่เพื่อให้ความรู้กว้างขวางแต่ไม่รับตอบจริงๆแค่นี้เอาโยมกอนั่งกอพองกับยุบอันไหนสั้นอันไหนยาวพองสั้นยุบยาวนี่ได้กำไรแล้วถูกแล้วพองกับยุบอันไหนปรากฏชัดพองชัดยุบไม่ค่อยชัดนี่ก็ถูกแล้วพองกับยุบเป็นอันเดียวกันแล้วการตอบเท่านี้ถูกแล้วได้รูปแล้วแยกได้แล้วใจที่กำหนดพองหนอกับกำหนดยุ่งหนอใจเดียวคนละใจคนละใจถูกมดแล้วยานที่หนึ่งตอบเท่านี้แต่ที่บายกุ้งกว้างเพื่อให้ได้ความรู้เพิ่มเอาจบแล้วยานที่สองที่เนี่ยนี่เลขสองนี่ปัจจยะปริฆายานโยมจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามปฏิบัติแล้วมันถูกไปเลยอันเนี้ยไม่ต้องมาท่องอันนี้ปริยัติว่าให้ฟังนะนี่เรียนปฏิบัติไม่ต้องมาท่องมันถูกแล้วเอาทีนี้ยานที่สองรู้เหตุและผลของรูปและนามสิ่งใดเกิดก่อนสิ่งนั้นเขาเรียกว่าเหตุสิ่งใดเกิดทีหลังสิ่งนั้นเขาเรียกว่าผลมะพร้าวผลกล้วยผลองุ่นผลลิ้นจี่ผลมะม่วงทำไมเราจึงเรียกว่าผลเพราะมันเกิดทีหลังต้นอันนี้เหมือนกันโยมสองอันเนี่ยรูปกับนามคือกายกับใจโยมรู้แล้วนะบางครั้งกายเกิดก่อนใจเกิดทีหลังก็มีอย่างนี้เขาเรียกว่ากายคือรูปเนี่ยเป็นเหตุใจเป็นผลเช่นโยมภาวนาพองหนอโยมยังไม่ว่าพองเลยมันนูนไปซะก่อนแล้วอย่างนี้รูปเกิดก่อนเป็นเหตุ จโยมค่อยตามทีหลังนี่นามเป็นผลและบางครั้งโยมนั่งเหนื่อยอยากพลิกอยากกลับเนี่ยใจโยมอยากพลิกอยากกลับแข้งอยากกลับขานี่นามเกิดก่อนเป็นเหตุขาของโยมตวงโยกพลิกตามไปอย่างนี้รูปเป็นผลโยมนอนไปฝนตกหนาวๆตอนฝนไม่หนาวพอดึกมาฝนตกอากาศเย็นโยมอยากเอาผ้าห่มมาห่มใจนึกอยากได้ผ้าห่มนี่นามเกิดก่อนแล้วมือโยมก็ไปคว้าผ้ามัฟมาห่มนี่รูปเป็นผลอันนี้ใครเกิดก่อนโยมก็คงทราบอันไหนไปก่อนนั้นนั่นเป็นเหตุอันไหนไปทีหลังเป็นผลอยู่อย่างนี้ในตัวโยมเนี่ยโยมจะรู้ไม่รู้ก็ช่างเขามีอยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่คือธรรมะเราเรียนของจริงๆไม่ใช่เรียนจากที่อื่นแต่เราไม่เคยรู้เลยเราก็นึกว่าเราทางนั้นอะไรก็เราทางนั้นที่จริงมันมีรูปมีนามมีเหตุมีผลวันยังค่ำคืนยังรุ่งเอาอยากทานอาหารนี่ใจเอามือเปิดผ้าปากนี่รูปเป็นผลนี่นามเป็นเหตุรูปเป็นผลอยู่อย่างนี้แหละวันยังค่ำคืนยังรุ่งบางทีเมื่อถึงยานนี้นะเป็นอย่างนี้ก็มีโยมกำหนดพองน้อยๆพองยุบมันหายเงียบไปเอ็มไปไหนเอามือคำก็มีตะเบงจำตะเบงท้องให้มันแรงก็มีแฮนี่ในลักษณะของยานที่สองเหมือนกันบางทีมันหายยานเนี้ยพองน้อยๆหายวุบไปเฉยๆเนี่ยอย่างนี้ก็มีนี่ก็ยานสองนะขันนี้นะบางทีมีนิมิตกวนประเดี๋ยวรูปนั้นมาประเดี๋ยวรูปนี่มารูปนั้นหายรูปนี่มาเอ๊ะมันมากันเรื่อยใจไม่อยู่กับปัจจุบันเห็นรูปโน้นเห็นรูปนี้เลยอย่างนี้ก็ใช่อยู่ในยานที่สองเหมือนกันนะเมื่อถึงยานนี้เข้าเขตยานที่สองนี่ไม่ยากใครจะรู้ไม่รู้ก็ช่างไม่ใช่เราต้องท่องต้องจำพองพองเป็นรูปยุบเป็นรูปรูปเป็นน้ำไม่ต้องไปว่าเลยพอกำหนดพองน้องมันถูกมุดเลยเหมือนโยมเห็นอาตมานี่แหละพอเห็นปุ๊บมันก็ถูกปั๊บเลยโยมมันต้องมาทักไม่ต้องมาว่าเจ้าคุณเทพมาแล้วไม่ต้องมาว่าพอเห็นปุ๊บมันก็ถูกเจ้าคุณเทพเลยโยมจะรู้ไม่รู้ก็ช่างเหมือนเสาเหมือนกันเหมือนธรรมาสเหมือนกันเห็นปุ๊บมันก็ถูกธรรมาสเลยไม่ต้องมาร้องว่าธรรมาสธรรมาสอันนี้เหมือนกันพอพองน้องถูกหมดแล้วทั้งรูปเลยนะเหตุและผลเขาก็อยู่ที่นั่นเสร็จเลยเป็นแต่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นอันนี้เรียนรู้มารู้ของที่มีอยู่นะเอาเหมือนเล็บมือเหมือนข้อมือแหละโยมข้อมือเราเนี่ยเราก็รู้ทุกคนมีแต่ไม่รู้นะมีกี่ข้อออาตมาถามจริงๆนะข้อในมือมีกี่ข้อต้องมานับตีแล้วอ้าวนับทำไมล่ะใช้มาจนป่านนี้แล้วอาตมาถามโยมคึกฤทธิ์โยมเราจะพัฒนาคนโยมดูข้อมือโยมซะก่อนมีกี่ข้อโยมคึกฤทธิ์ต้อง1 2 3 3 5 15 15อะไรอันนี้มัน2ขนาดอ๋อมันก็14ใช่ป่ะเนี่ยอย่างนี้แหละเห็นมั้ยไม่รู้หรอกอาตมาถามโยมแก่คนหนึ่งอยู่บ้านนอกไปงานภาค10ภาค9โน่นจังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์101ตรคามโน่นพอถามโยมอายุเท่าไหร่95ปีเจ้าค่ะพ่อในมือมีกี่ข้อบ่ฮู้ไม่รู้มีกี่ข้อ95ปีใช้มาเนี่ยไม่รู้มีกี่ข้อนี่ทําให้สังเกตปัญญาไม่เกิดเพราะฉะนั้นธรรมะเหมือนกันมันอยู่ที่ตัวของเราทั้งนั้นอริยสัจ4ก็อยู่นี่นี่ยานที่2นะถ้าถึงยานนี้แล้วโยมเอ๋ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเป็นจุลโสดาบันในบาลีวิสุทธิมรรคหลักสูตรประโยค8ประโยค9ภาค3หน้า229ท่านเทศไว้ว่าอิมินาปัญญาเลนะสมนาคโตวิปัสสโกปุตตะสาสเนรัตถัสสาโสรัฏฐปฏิโทนิยคติโกจุลโสตาปโนนามหันติจริงอยู่ผู้เจริญวิปัสสนาถึงญาณที่สองนี่แล้วพุทธศาสนีรัฏฐสาโสได้ความเบาอกเบาใจในพระพุทธศาสนาพุทธศาสนีรัฏฐปฏิโทได้ที่พึ่งที่ระลึกในพระพุทธศาสนานิยคติโกมีคติอันเที่ยงตายไม่ตกนรกจุลโสตาปโนนามะชื่อเรียกเป็นจุลโสดาบันจุลละแปลว่าน้อยโสตาแปลว่ากระแสอาปนะถึงเข้าถึงกระแสนิพพานน้อยๆแล้วนี่เท่านี้ก็ดีอยู่ในสมัยพระพุทธเจ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งปฏิบัติแค่นี้เลยเลิกพอมีครอบมีครัวเลยยุ่งเลยไม่ได้ปฏิบัติต่อตายไปเกิดในสวรรค์สำเร็จมรรคผลนิพพานต่อไปได้นี่เขาเรียกจุลโสดาบันถ้าถึงตรงนี้นะนี่ราคาแพงเหมือนกันจบแล้วยานสองอ้าวเข้ายานสามยานนี้พิสดารเขาเรียกสัมมสัญญาแปลว่าพิจารณารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยหลัก4ข้อ1กลาปะสัมมสนัยพิจารณารูปกลาบกลาบเขาแปลว่าฟ่อนข้าวเราเอาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวม้วนเอาตอกมัดนั่นเขาเรียกกลาบแปลว่าฟ่อนเอามาหลายๆมารวมกันเป็นฟ่อนเป็นก้อนเขาเรียกว่ากลาบบาลีเรียกว่ากลาปะกลาโปแปลว่าฟ่อนข้าวหรือแปลว่าฟ่อนเรานึกถึงร่างกายของเราทั้งหมดตั้งแต่หัวถึงเล็บบางครั้งพิจารณาว่าโอ้เ ร่างกายเหล่านี้ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเนาะมันเป็นอนิจจังทุกขังตาไม่ทันไรก็จะแก่จะเจ็บจะตายแล้วแหนึกอย่างนี้ก็ใช่อยู่ในญาณที่3หรือเรานึกถึงการไกลๆโอ้ยเป็นเด็กไปวิ่งเล่นแก้ผ้าแก้สิ้นอาบน้ำอยู่นาตรงไหนตรงไหนขี่ล้องควายอยู่ตรงไหนหรือไปเล่นหยอกเจ้ากันอยู่ที่ไหนที่ไหนนึกถึงภาพเก่าๆเป็นเด็กจนกระทั่งปัจจุบันนี้หายหมดแล้วมาเป็นพ่อคนมาเป็นแม่คนมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วมันตายหมดนึกอย่างนี้ก็ใช่นั่นคือนึกถึงอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นอนิจจังทุกขังตาก็ใช่อยู่ในญาณนี้อ่อนๆหรือนึกถึงโอ้ยเมื่อวานนี่แดดร้อนแต่วันนี้เย็นสบายรูปร้อนหายไปรูปเย็นเกิดขึ้นรูปร้อนตายรูปเย็นเกิดแล้วเมื่อเช้านี่กำลังตอนก่อนเพลโนดกำลังนั่งอยู่โน่นทานอาหารอยู่โน่นอะไรอะไรครับเดี๋ยวนี้มานั่งเนี่ยไอ้รูปที่ทานข้าวนนตายหมดแล้วรูปใหม่มานั่งอยู่ที่นี่อีกแล้วนี่คืออนิจจังทุกขังตาเนาะนี่ก็ใช่อยู่ในญาณสามหรือนึกถึงท้องพองเนาะยุบเนาะเนี่ยมันเกิดมันดับพองเนาะก็พองเป็นรูปยุบเป็นรูปรูปเป็นนามรูปนามเนี่ยเกิดแล้วดับแล้วเกิดแล้วดับแล้วมีแต่อนิจจังทุกขังตาเนาะนึกอย่างนี้ก็ใช่หรือหัวมันงอกหรือมือมันเจ็บนึกถึงมือนึกถึงนี่เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดอนิจจังมิติเส้นเอ็นพลุมลังอย่างนี้ก็ใช่อยู่ในญาณที่3ขึ้นต้นญาณเนี้ยมีจารณาอย่างนี้ได้นี่เป็นกินตาญาณแต่เมื่อญาณนี้แก่ทีเนี้ยฝึกต่อไปมันแก่แล้วญาณ3นี่แก่กล้าขึ้นมาแล้วมันจะเกิดอุปกิเลสขึ้นมา10ข้อเมื่อญาณ3แก่เค้าเกลียดเสียวนอนนี่เค้าเรียกอุปกิเลสวิปัสสนูปกิเลสสิ่งที่ไปกวนให้วิปัสสนาสมองตรงนี้สำคัญมากคนจะหลงทางตรงนี้นี่มีอนุสาสนอาจารย์ไปปฏิบัติวัดอัมพวันกับอาจารย์พระครูภาวนาพิสิทธิ์อะไรล่ะอยู่โน้นจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยอนุสาอาจารย์ไป21คนนี่คนหนึ่งประจิตญาณนี่เนี่ยมาให้หลวงพ่อแก้อยู่คณะ5นี่จะกลับบ้านวันนี้อะไรไม่รู้เนี่ยเมื่อเช้านี่ทำสังฆทานเนี่ยญาณนี้ญาณนี่พิสดารนะเนี่ยนี่เขาเรียกสัมมสนญาณเมื่อแก่แล้วมันจะเกิดอุปกิเลสขึ้น10ข้อ1โอภาสบางคนนั่งฟองเนาะยุบเนาะเกิดแสงสว่างครับเหมือนกับไฟในอ่อนเนี่ยสว่างจ้าเลยรับตานี่เขาเรียกธรรมารมณ์นะแต่ทำไมเห็นแสงสว่างบางคนประตูปิดแล้วใครเข้ามาเปิดออกเปิดออกเงื้อมือจะไปจับมันไม่มีก็อยู่ตามเดิมนั่นแหละนี่เขาเรียกโอภาสทำให้คนเข้าใจผิดว่าตัวมีเห็นแสงสว่างแล้วบางทีสำคัญนะเมื่อเห็นแสงสว่างแล้วท่านตามไปดูสิบางคนอยากจะดูนรกอยากจะดูสวรรค์อยากจะดูเลขลอตเตอรี่อยากดูอะไรบางทีมันหลอกมันทำให้เห็นเป็นเหมือนเลยนะถ้าแสงสว่างเกิดบางคนมีม้ามาขี่ม้าไปเอาจะอธิษฐานจิตไปนรกสิงั้นเห็นเป็นรูปนรกเลยเอาจะไปสวรรค์ที่คล้ายๆม้ามันพาไปสวรรค์ไปเห็นสวรรค์นะจิตมันสร้างขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเขาเรียกญาณหลอกญาณเนี่ยญาณนี้วิจิตพิสดารมากนะคนหลงทางหลงตรงญาณนี้โดยมากมันเกิดขึ้นอย่างนั้นแต่บางทีมันก็แน่เหมือนกันนะทำไมได้คิดมันเกิดโผล่ขึ้นเองบางทีมันถูกมีคนหนึ่งชื่อนายพรมประกายจันทร์เป็นผู้แทนจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ไปติดคุกอยู่ในบางขวางโทษการเมืองอาตมาไปสอนอยู่โน่นเสร็จแล้วเขาออกกลับไปอุดรไปอยู่จังหวัดอุดรวันหนึ่งมีวัดร้างวัดหนึ่งผีดุพระเนรอยู่ไม่ได้เป็นวัดร้างแต่ไฟเขายังไม่ตัดโยมคนนี้ไม่กลัวผีอะมันไปดูสิผีมันจะเป็นยังไงวะก็ไปนั่งกรรมฐานประเดี๋ยว4ทุ่มมาแล้วเปิดประตูแอ๊ะมาอ่ะเปิดไฟขึ้นไม่มีคนเอ๊ะเพราะว่าผีมีมันมีจริงเหรอเนี่ยเอาล่ะผีเอ้ยถ้าวันนี้มีจริงก็ตี2มาปลุกฉันนะฉันจะนั่งกรรมฐานเพราะนั่นที่หนาวๆนั้นน่ะดูหนาวหน่อยพอถึงตี2มันดึงผ้าห่มนึกว่าขโมยเอ้าลึกตึงตังมาเอ๊ะไม่มีคนเอ๊ะนี่ผีมันมีจริงเหรอเนี่ยอ้าวเชื่อเหรอเราบอกให้ว่าเขาปลุกตี2ก็ไปนั่งใต้ต้นไม้เดินง่ายๆเนี่ยนั่งไปนั่งไปเสียงมาบอกเป็นเสียงผู้หญิงเลขท้าย2ตัวเฮ้ยไม่เอามานั่งกรรมฐานกิเลสเอ้ยถ้าจะให้ทีหนึ่งสิอ้าวจะได้ปลูกห้องกรรมฐานนั่นเอ๊ะดูมาบอกเป็นเลขท้ายเลขรางวัลที่1จริงๆจะซื้อถูกจริงๆอ่ะฮะเลยปลูกบ้านอาตมาไปดูบ้านคนเนี้ยอยู่กลางเมืองอุดรมีห้องใต้ดินสําหรับเดินโยกมกับแฟนเค้าแล้วก็มีห้องพระมีห้องส้วมมีกอไผ่มีสระน้ํามีต้นกล้วยเขียนไว้เลยส้วมพระมีหมอนพิงหมอนใหญ่นี่ไปดูด้วยตาจึงนำมาเล่าเนี่ยมันจริงก็มีไม่จริงก็มีถ้าจิตมันคิดอยากจะได้โลภะมันเกิดแล้วไม่ถูกหรอกแต่ว่ามันแวบขึ้นมาเองนั่นบางทีก็อาจจะถูกแต่ไม่แน่แต่ไม่มาสอนให้โยมไปเล่นลอตเตอรี่นะเอาเรื่องจริงมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวไปเล่นลอตเตอรี่หมดเงินหมดทองไม่ได้มาโทษอาตมาไม่ได้อาตมาไม่ได้บอกให้ไปเล่นเล่าตัวอย่างถึงอย่างนี้บางทีมันเป็นไปอย่างนี้ได้และมีแม่กับลูก ลูกสาวน่ะได้ผัวเป็นเรียนเกียรติประโยคไปซื้อทุเรียนเมืองนนท์ขับรถไปเองไปรถคว่ำตายแล้วแม่กับลูกใส่เครื่องดำมานั่งกรรมฐานบัดมาท่าพอนั่งไปเห็นเลขท้าย2ตัวตามวจีอาตมาห้ามไม่ออกผู้ปฏิบัติต้องลาเขาก็มากราบลาดิฉันขอลาไปขอนอกไปทำไมไปซื้อของซื้ออะไรซื้อลอตเตอรี่เพราะอะไรนั่งไปเห็นเลขกี่เลขกี่ตัว2ตัวเลขอะไรบ้างเขาไม่ว่าเออหลวงพ่อไม่ซื้อหรอกไปเถอะยากจะลองสมันจะกินหรือเปล่าเฮ้ไปซื้อมาถูกจริงๆเหมือนกันแม่กับลูกเอาคนละเชี่ยววันลูกขึ้นนิมนต์ไปรับของถวายสังฆทานทำงานอะไรอุทิศให้ผัวเพราะถูกลอตเตอรี่แน่มันก็มีได้แต่มันไม่จริงนานๆร้อยคนอาจจะมีสักคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าไปเล่นแต่ว่าเชี่ยเห็นว่านี่มินิดมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ในยานนี้นี่โอภาสแปลว่ารัศมีแปลว่าแสงสว่างสองบางคนเป็นเหมือนตาลูกไฟเนาะนั่งพับโอ้ยเหมือนตาวิ่งเข้ามาอย่างนี้ตกใจแล้วบางทีอ่ะบางทีเหมือนไฟฉายแวบเข้ามานี่นี่เขาเรียกโอภาสแต่บางคนไม่มีนี่อุปกิเลสทำให้คนพอกำหนดพองน้อยเห็นพับทิ้งโอนี่ไปดูแล้วนี่เขาเรียกกรรมฐานรั่วไม่ใช่สูงนะทีนี้บางคนนั่งไฟตรงนี้เกิดปีติขนลุกสู้เหมือนที่หลอกหลอกนี่คุณตักอาปีตินะบางคนเกิดอะไรใส่ยุบยิบยิบต่ำนี่เหมือนตัวแมลงเหมือนเวลากลางคืนมาเล่นไฟมันตกมันถูกเราเหมือนอย่างนั้นอันนั้นเขาเรียกคณิกาปีติแหมบางคนรู้สึกโอ้คลื่นเหียนอาเจียนเหมือนจะอ้วกออกมาก็มีบางคนอาเจียนออกมาก็มีบางคนตัวยกไปยกมายกไปมันสั่นเหมือนผีเข้าก็มีนี่เขาเรียกอกคณิกาปีติมีลักษณะเป็นอย่างนี้เห็นโยมคนหนึ่งโอ้ยสั่นตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงสี่โมงเย็นโยมมานั่งเต็มวันวันพระคอยดูกันโอ้ยเขากลัวจะเป็นบ้าบางอะไรบ้างโยมก็สั่นสั่นสั่นเอาลูกหลานศิริราช5คน2คนจับขา2คนจับแขนคนหนึ่งเช็คหัวใจขาดอะไรขาดอาหารไปเอาอาหารมาให้ทานโยมบอกไม่ทานกลัวศีลจะขาดอ้าวยังพูดได้สติดีอยู่พอ4โมงอาตมาลงประเทศโยมขอทางหน่อยเข้าไปดูโยมรู้จักอาจารย์ไหมจำได้ไหมจำได้ชื่อว่าง่ายบอกชื่อถูกโยมลืมกำหนดใช่ไหมกำหนดเดี๋ยวนี้บอกยศสั่นมาทั้งวันหยุดแล้วมือยังกำแน่นบอกเยียดไม่ถึงอึดใจเลยคล้ายๆผีเข้าอาตมามีคาถาไล่ผีแต่เปล่านี่เขาเรียกปีติชะรูปรูปชั้นหนึ่งเกิดจากปีติแล้วมันเกิดตัวไม่รู้ลืมกำหนดถ้ากำหนดสั่นเนาะสั่นเนาะสั่นเนาะ10 นาทีอย่างช้าหายถ้ากำหนดรู้เนาะรู้เนาะรู้เนาะ5 นาทีหายอยากให้หายไปบอกยศอย่าไปลงหนอเขากิเลสมันก็กลัวเหมือนกันแล้วหยุดเข้ามันกลัวสติมันหยุดตึ๊บทันทีเลยนะพอเหยียดมือก็เหยียดมันก็หายไม่มีอะไรนี่เขาเรียกปีติโอกนิกาปีติเหมือนผีเข้ามีพระองค์หนึ่งไปสอนกรรมฐานอยู่ธรรมวิจัยสอนพุทโธทีนี้พอสอนไปสอนไปลูกศิษย์เกิดสั่นขึ้นมาสมถะก็ได้เกิดได้อันนี้มันเขตสมถะอาจารย์บอกผีเข้าผีเข้าไปนิมนต์พระมาเก้าองค์สวดไล่ผีบางครั้งมันก็หยุดบางครั้งมันก็ไม่หยุดแน่อีกองค์หนึ่งอาจารย์สอนกรรมฐานสอนไปสอนไปลูกศิษย์เกิดกลัวขึ้นมานึกว่าผีเข้าไปลดน้ำมนต์ที่จริงมันยานเท่านี้ไม่ใช่สูงอะไรเลยแต่เพราะรู้ไม่ทันเขากำหนดแป๊บเดียวมันก็หายมันไม่ยากอะไรเนี่ยนี่มันจะหลงทางเขาเรียกปีตินะข้อที่3ปัจสัทธิโอภาสแสงสว่างแล้วก็ปีติปัจสัทธิจิตเกียรติสิกสงบเป็นกำหนดพองน้องเนาะพองยุบมันจะเงียบไปเงียบไปโอ้ยคล้ายๆกิเลสไม่มีสบายเพลินนับตัวเป็นพระอรหันต์แล้วนี่เขาเรียกปัจสัทธิคล้ายๆกิเลสไม่ออกมาเลยนี่เรามันจะสำเร็จแล้วก็มั้งนะมีฝรั่งคนหนึ่งระหว่างสมัยขบฏนั่นแหละเขามารบกันนั่นแหละทีนี้ฝรั่งคนหนึ่งได้หยุดพักมาเข้าฐานอยู่กับอาตมาหน้าห้องพอนั่งไปนั่งไปมันเกิดปัจสัทธิเงียบสงบโอ้ยเหมือนกับกิเลสไม่มีท่านอาจารย์ครับผมตั้งแต่มาเข้ากรรมฐานกิเลสผมไม่ออกมาเลยครับผมกลัวมันจะหมดผมยังรักสนุกอยู่ว่างนั้นโอ้ยเถอยมันไม่หมดง่ายหรอกนิดเดียวเท่านั้นกลัวมันจะหมดทีนี้ไปสอนโรงเรียนสมุทรปราการคนนั่งสมาธิครู87นักเรียน100,000กว่าคนพอให้นั่งกำหนดพองน้องยุบน้องพองน้องน้องเงียบเข้าเงียบเข้าครูร้องให้ขึ้นมาเลยเป็นอะไรล่ะบอกว่าตั้งแต่สอนนักเรียนมา10 ปีไม่เคยเงียบเหมือนอย่างนี้อันนี้คนตั้ง1,000ครูก็87คนเหมือนกับไม่มีคน มันก็เกิดปีติขึ้นมาอันนี้เขาเรียกปีติร้องไห้โฮขึ้นมาเลยโฮเรียนเป็นผู้หญิงเนี่ยนี่เขาเรียกปีติเนี่ยเกิดในยานนี้ยานที่3บางคนเกิดปัจสถานี่ทั้งปีติทั้งปัจสถานทีนี้บางคนเกิดศรัทธาทีนึงพอถึงที่นี่โอ้ยเลื่อมใสอยากจะชวนคนนู้นอยากจะชวนคนนี้อยากจะทำบุญทำกุศลดีอย่างนั้นดีอย่างนี้บอกเห็นใครมาก็อยากจะเล่าอยากจะบอกให้ฟังว่าเชิญเข้ามานำกรรมฐานเถอะดีจริงๆเกิดศรัทธาเมื่อถึงเนี่ยโลภะก็ได้โอกาสบางคนโอ้ยนึกถึงครูอาจารย์นึกถึงคนที่มาสอนกรรมฐานนึกถึงคนที่หาเราได้พบทางสายนี้แหมก็ดีอกดีใจศรัทธาเกิดโลภะมันก็ได้โอกาสจึงรั่วแล้วบางคนพบความสุขที่อันสุขนี้ไม่ค่อยมากในเมืองไทยเนี่ยมีไม่กี่คนเท่าที่สอบมหาทองดีดูบุรีรัมย์เป็นบริเวณสามประโยคเน้นทองสุขแล้วก็โยมแก่คนหนึ่งพระฝรั่งคนหนึ่งรู้มันจะเห็นมีเท่านี้แหละมีพระฝรั่งวับเบนเดอร์จากอเมริกามาบวชอยู่วัดวัดธาตุคนนั่งกรรมฐานไปนั่งไปพอถึงยานนี้เกิดความสบายท่านอาจารย์ผมอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียมา31ปีนี่ครับผมยังไม่เคยพบความสุขแท้จริงเหมือนอย่างนี้เลยแต่อย่างนี้ผมขอบวชจนตายได้ไหมจะเพิ่มคือบวชมันยังไม่นั่นหรอกมันได้นิดเดียวเท่านั้นดีกว่านี้ยังมีตอนนั้นเป็นคราวาสอยู่แกอยากบวชก็เลยปฏิบัติดีบวชให้เดี๋ยวนี้ยังไม่ศึก20 30กว่าพรรษาแล้วยังอยู่แหมนี่ไปสอนอเมริกาไปสอนที่ประเทศเยอรมันพอไปสอนมีคนหนึ่งถือศาสนาคริสต์อายุประมาณ40ปีท่านผมถือคริสต์จะมาเรียนพุทธได้ไหมบอกได้ไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาคนเหมือนมหาวิทยาลัยเอาเลยคนเนี้ยไปอยู่เมืองรัสเบิร์กมันมีทะเลสาบสวยหนาวนะโยมนะเยอรมันนี่ฝนก็ตกแล้วหนาวก็หนาวอากาศอาตมาใส่อังสะ7ชั้นโยมจีวรอีก2ชั้นอ้วนเป็นตุ่มมันยังหนาวนะประเทศนี่หนาวอย่าบอกใครแต่บางทีแดดก็มีหรอกนอนคืนเขาต้องจุดฮีเตอร์มีฝรั่งคนนี้มาเข้าปฏิบัติอาตมาทีละครั้งแป้งเดิน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงพอวันที่2เท่านั้นแหละโอ้ยจะเกิดความสุขบอกท่านอาจารย์ผมเนี่ยถือคริสต์มาเกือบ40ปีแล้วผมยังไม่เคยพบความสุขเหมือนอย่างนี้เลยถ้าอย่างนี้ผมจะขอถือศาสนาพุทธจนตายได้ไหมอย่าเพิ่งถือคนมันได้2วันเท่านั้นดีกว่านี้ยังมีเลยปฏิบัติ14วันได้ผลดีกว่านี้ขอถือพุทธจนตาย